Nang nuji ora numbi tel ngarami harami lihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu wa bihi min khawfihim aminu ya rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji an fatayaji ratal alami ya uhailal jundi wal karami Allah ya rabbi ya rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji an fatayaji ratal alami ya uhailal jundi wal karami Allah ya rabbi ya rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji يا Rasulullah salamun alik ya rafi ashani wa daraji atayadi ratal alami. Rabbi fampana bi berkatihi muwadina al-husna bi kurmatihi. Rabbi fampana bi berkatihi wahdina al-husna bi kurmatihi. Wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fampana bi berkatihi wahdina al-husna bi kurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji atayadi ratal alami ya wahid al-jubi wal karami. Allah ya Rabbi, ya Rasulullah.